राम या प्रवचन परमश्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 25 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण भगवान का स्वरूप सगुण भी मानते हैं, निर्गुण भी मानते हैं, साकार भी मानते हैं, निराकार भी मानते हैं, द्विभुज मानते हैं, चतुर्भुज मानते हैं, सहस्रभुज मानते हैं। ऐसे भगवान के स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में आता है। अब विचार किया कि भगवान का वास्तव स्वरूप क्या है, तो गीता में एक बहुत विलक्षण बात कही है। जब योग भ्रष्ट के विषय में बात चली, अर्जुन ने पूछा कि अप्राप्त योग संसिद्धि, योग संसिद्धि तो प्राप्त हुई नहीं, और अंत में योगाचरित मानस अंत में परमात्मा की तरफ चित रहा नहीं, तो वो क्या गति होती है, कहाँ जाता है वो? भगवान की याद रहे तब भगवान में चला जाए, और संसार की याद आओगे संसार में चला जाए, तो संसार को तो त्याग दिया, अंत में भगवान की स्मृति रही नहीं, तो कहा जाता है क्या छिन्नाभ्र बदल की तरह नष्ट हो जाता है क्या? केतन में संशय कृष्ण से तुम अरस्य शेषता, ये मेरा संशय है, आप इसको सर्वथा दूर करें। तदन्य संशय चेता नहीं, अन्य चेता नहीं उपजे, और दूसरा को छिद्र करने वाला हो नहीं सकता। भूतानाम आगतिम गतिम वेति विद्या विद्यान सब सवेचो भगवान थी भगवान। तो भगवान ने बड़े प्रेम से कहा, अर्जुन घबरा गए कि साधन करते करते साधन रहता रहे तो कल्याण हो जाए, छूट जाए तो क्या गति होती है, तो संसार को चाहता नहीं, नरकों में जा सकता नहीं, और परम गति प्राप्त हुई नहीं, तो ये क्या दशा होती है, ऐसे घबराहट हो गई। स्वाद भगवान कह पार्थ नहीं वे अनाम उत्तर बिना शस्त्र से विद्यते। पार्थ संबोधन 38 बार आया गीता में, इतना भगवान का कौन थे 24 बार हुआ, इतना बड़ा विशेषण किसी के लिए संबोधन नहीं दिया जितना पार्थ संबोधन दिया प्रधानंद ने। प्यार से बोलते हैं, प्यार से पार्थ नहीं वे अनामोत्र विनाशस्त विद्यते। जो भगवान में लगा है, परमात्मा मेरे में लगा है, उसका विनाश नहीं होता प्रधानंद नहीं। कल्याण कृष्ण दुर्तिम धात गति, कल्याणकारी काम करने वाला कोई ज्ञान हो हितात दुर्गति को नहीं जाता। ये तात संबोधन एक ही बार आया गीता भर में, इसका तात्पर्य अर्जुन घबराता है कि भैया कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति होती ही नहीं, जो सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग गया है, अब किसी अवस्था में वो ना यहाँ नाश होता है ना अगाड़ी, यहाँ भी पतन नहीं होता पर लोक में भी मरने के बाद ही पतन नहीं होता। भगवान बहुत विशेष बात कहते, जिज्ञासु योग से शब्द ब्रह्मादि वर्तते, जिज्ञासु भी वेदों के जो कर्म कांड का भाग उनसे अतिक्रमण कर जाता वेदेश यज्ञ तपस्वेश पुण्य फल जितना का अत्यत सबको अतिक्रम कर जाता है मेरा भक्त योगी योगी अतिक्रम कर जाता है। ऐसे तपस्वी योगी ज्ञानी भ्यो बतो देगा कर्म व्यस्ता देखो योगी सबको योगी और योगी नाम भी सर्वेशा जितने योगी लय योगी अठ योगी राजयोगी तपयोगी अष्टम योगी कई योगी है संपूर्ण में योगी नाम सर्वेशा मदगत है अंतरात्मा अंतरात्मा मदगत है और श्रद्धापूर्ण भजन करता है सर्वे युक्त तमो मत वो मैं युक्त तम कहता हूँ योगी है वो तो ये युक्त तम है युक्त और युक्त तर और युक्त तम समय युक्त तमो सबसे श्रेष्ठ ऐसा मैं भक्त मानता हूँ उसको ऐसे कहकर भक्ति महिमा कहते हो भगवान मस्त हो जाते जैसे भगवान के भक्त जब भगवान की बात कहने लगते हैं तो उसमें मस्त मतवाले हो जाते हैं ऐसे भगवान भी अपने भक्त की महिमा कहते कहते मस्त हो जाते हैं। सातवां अध्याय उसमें भगवान हुआ सही अर्जुन हुआ सही नहीं अर्जुन ने पूछा नहीं ये मन में रहेगी भगवान की बात की मेरा भक्त ऐसा होता है तो सातवें अध्याय में अपने हृदय की बात कहने लगे जो छह अध्याय तक नहीं कही पहले ऐसी बात कही मैया सक्त मना पाथ सज्जनो सबसे पहला विशेष दिया मैया सक्त मना मेरे में आसक्त वाला मन आसक्त हो गया भगवान में लग गया आसक्ति होगी प्रियता होगी सत्य भगवान में लग गया मन ऐसा और मदाश्रय आश्रमी भय आश्रमी भगवान ने ले लिया और फिर अभ्यास करता है निस्संदेह मेरे समग्र रूप को जान जाता है ये समग्र रूप भगवान ने आरंभ में यही कहा है। चौथे अध्याय में समग्र कर्मों का विशेषण बताया है समग्र प्रवीलीयते और समग्र शब्द यहाँ भगवान के लिए यही आया है मेरे समग्र रूप को जान लेता है मैया संत मना और मदा से दो चीज बताई मन में मेरी आसक्ति होगी प्रियता होगी भगवान के भगवान नाम में भगवान के गुण में भगवान के प्रभाव में भगवान के रहस्य में भगवान के लीला में भगवान के धाम में एक चित्त से लग गया चित्त ये रत्यंकुरोत्पत्ति ये भक्ति का खास बीज है रत्यंकुरोत्पत्ति प्रियता पैदा होगी बीज में भगवान अच्छा लगने लगे भगवान के जीरा गुण नाम जब सब ये अच्छा लगता है भगवान के भक्त भी अच्छा लगता है गंगा जी को देख देख गदगद हो जाए भगवान के चरणों का जल है ऐसे पर मस्त हो जाता है ऐसा जिस मन लगा मेरा ही आश्रय है तो प्रेम और भक्त में ये श्रद्धा दोनों है और मेरा भजन करता है मेरे समग्र रूप को जान लेता है तो समग्र रूप को जान लेता है तो समग्र क्या है तो सातवें अध्याय के आरंभ में ये बात गई तो अंत में दोष दो गए 29 और 30 जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती मदाशय योगम युंजन मदाशय माम आश्रित यतंती युंजन ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म क्रम सगलम साधि भूतादि देव साधि यज्ञ से विदु प्रयाण कार्य विदु युक्त चेत मैया शुद्ध मन का उपसंगार वहां किया है तो मेरे में मन लगा है और मेरा आश्रय के लिए भजन करता है वो ब्रह्म को जान जाता है कर्म को जान जाता है अध्यात्म जीव को जान जाता है अधिभूत को जान जाता है अधियज्ञ को जान जाता है अधिदेव को जान जाता है अंत में मेरे को प्राप्त हो जाता है छह बातें कही समग्र रूप के लिए उसका फल बताया मेरी प्राप्ति तो ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ ये छह बात बताई फिर कई प्रश्न पूछा आठवें अध्याय में उसका उत्तर दिया तो प्रश्न पूछ ले से आठवां अध्याय कहा भगवान कहने की घंटी मन में बहुत आ रही थी भगवान की तो आठवें अध्याय में उसको उत्तर दे करके नौवां अध्याय में फिर कहा इदं तुते कुह्यतम प्रवक्ष्यामि सो कहूँगा बिना पूछे जो समग्र बात कहने की मन भाई, उनमें जो जो कहने की बात पहले बाकी रह गई वो सब बात इस अध्याय में नौवें अध्याय में कही है। ये सब नौवें अध्याय में कही। इसका वेतन साधक संजीव ने किया है। क्या क्या बात कही थी क्या अधूरी रह गई वो सब नौवें अध्याय में भगवान ने पूरी की। ऐसे नौवें अध्याय का भगवान ने बड़े विचित्र ढंग से राज विद्या राजगुही इसका नाम है। नौवें अध्याय का नाम राज विद्या, विद्याओं की राजा है। राजगुहम ये गोपनीयों की राजा है। सबसे रहस्य की बात है, खास बात है, गुप्त बात है, ऐसा भगवान ने नौवें अध्याय में वर्णन किया। अंत में भक्ति की बात कही। अभी तेज शुद्राचारो सात अधिकारी बताए भगवान ने। ध्यान देगा आप सुन, सात ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार वर्ण हुए और दूसरे पाप योनि, जो इसे नीचे पाप योनि पापों के कारण से, और पाप योनि इतना बड़ा है खग मृग आदि सब ही लिए जाते हैं। पाप योनि मिले सारी सब ये विश्व पाप योना है। और अब इसे सुदुराचार है, दुराचार और स्त्रियां ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार ले लिए, स्त्रियां अलग ले ली पांच, और दुराचारी पाप योनि दो सात। ये सात में सब आ जाते हैं, ये सब परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये नौवें अध्याय के अंत में खूब विशद वर्णन किया भगवान ने। वर्णन करने पर भी फिर संतोष नहीं हुआ, दसवां अध्याय अपन तरफ से शुरू किया। फिर भूले महाभाव सुनूंगे परम वचन, अरे मेरा परम वचन फिर सुन फिर सुन फिर सुन। तो भगवान के समग्र रूप की बात है ये विलक्षण बताई है। अभी गीत ने स्तुति करी, उस स्तुति में भी भगवान का स्वरूप बताया। निर्गुण भी सगुण, निर्गुण सगुण, साकार निराकार सब भगवान का स्वरूप है। सबका सब रूप और भगवान समग्र रूप है। अब मैं इसमें एक ब्रह्म का रूप जानते हैं, वो भी एक देशी है, एक साकार माने वो भी एक देशी है, निराकार माने एक देशी है, और एक देशी उपासना करना दोष नहीं है, कोई ब्रह्म में नहीं पड़ना। आप केवल भगवान कृष्ण की मूर्ति मानते हैं, वो भी भगवान के समग्र रूप की उपासना हो जाती है। परंतु एकादश स्कंद में निर्णय किया है कि अर्चायाम एव हरये यह पूजाम श्रद्धेयते न तद भक्तेषु चायनेषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। केवल मूर्ति में ही पूजा करता है भगवान की, कोई संत में को महात्मा में को और किसी में नहीं। न तद भक्तेषु चायनेषु स भक्तः प्राकृतः। प्राकृत, प्राकृत का मतलब प्रकृति के वश में ये नहीं है, प्राकृत मन आरंभ भक्त है, आरंभ अब भक्ति शुरू हो गई। तो वो भक्ति शुरू इतने में किसी रूप को लेकर के एक देश में भी कर ले, भगवान के नाम का ही जप करे, नाम का ही इष्ट है, नाम का ही स्मरण है, नाम का ही आश्रय है, तो भी पूर्ण हो जाएगा। भगवान ने किसी अंग को किया जाए तो भगवान पूरे के पूरे है। भगवान का एक शरण मात्र है, एक राम नाम मात्र है, तो भगवान पूरे है। सोने का कोई भी अर्श है वो सोना पूरा है, वो सोना इतना पूरा दृष्टांत आता नहीं बढ़िया। जड़ है उसके बर्फ सामो, कोई बदल है, कोई भाप है, कोई नदी है, कोई ओला है, ऐसे अनेक रूप जल के है, परंतु जल रूप से एक जड़ है। वो सब समुद्र है, जल है, लहरा है, सब जड़ है। जल तत्व में कोई फर्क नहीं है, किसी अंश को पकड़ा जाए जल को वो पानी ही है। इस तरह से भगवान का रूप समझ करके जो रूप ध्यान करो आप वो भगवान का है। परंतु तो समग्र रूप का बात है, उस समग्र में क्या भी लक्षण रहा है कि एक रूप का ध्यान करते हुए दूसरे रूप के तरफ ही उपेक्षा नहीं है, उदासीनता नहीं है, निंदा नहीं है, ये नहीं है। भगवान शंकर का भगत हो जाए वो विष्णु भगवत भगवान न हो, ये नहीं है। यहाँ लिंग स्थापना की तो भगवान ने कहा है कि मेरा रूप भजन करे शंकर का नहीं, शंकर का करे मेरा नहीं, वो दीक्षा है। ऐसी जगह जगह भगवान ने बात कही है। मानो आप उपासना एक की करो पर दूसरे किसी रूप की निंदा मत करो, घृणा मत करो, उसे उपेक्षा ऐसी मत करो, अपने उसी में एक में लगा रहो, पूर्ण हो जाएगा। किसी की निंदा करो को छोटा समझो, ये ठीक नहीं। निराकार ब्रह्म की उपासना करो मन सगुण उपासक छोटे हैं, ये नहीं मानना। सगुण की उपासना करो मन ब्रह्म की निर्गुण उपासना करते वाले मायावादी, ये ठीक नहीं, ये नहीं। ये भगवान का समग्र रूप में सब आ गए। जिस किसी रूप से भजन करता है वो भगवान गए। ये प्यन्य देवता भक्ता है जनते श्रद्धयान्विता ते भी मामे वो कौन थे। देवताओं के भक्त हैं वो भी मेरे ही है, अविधि पूर्व, विधि पूर्व नहीं है तो विधि क्या है कि मेरा इस रूप देवता। अरे दृढ़ चेतन स्थावर जंग कुत्ते को रोटी डाले तो साक्षात भगवान है ऐसा समझो, फिर समग्र रूप भगवान हो जाएगा। ये भगवान नहीं है ऐसा निषेध मत करो। सब में, सब में परिपूर्ण परमात्मा है, सब रूप से परमात्मा है, सब ढंग से परमात्मा है। उसमें कोई भगवात्मा न हो ऐसी बात नहीं है। उपासना आप करो वो तो जीव बेचारे एक रूप करने वाला, एक ध्यान करने वाला। छोटी बुद्धि है, छोटा विचार है तो उसमें जिस रूप में लग जाए वही भगवान का पूर्ण रूप है। भगवान का कौन सा रूप है जिसमें भगवान नहीं है? स्याही में कौन सी लिपि नहीं है? सोने में कौन सा गहना नहीं है? खांड के खिलौनों में कौन सी वह मीठा नहीं है? मिर्ची में किसमें तीक्ष्णता नहीं है? नमकीन पानी और जनमीन कुछ हुए मुकाम नमक नहीं है? कोई सब जगह परिपूर्ण है, एक परमात्मा है। ऐसे मन में सुनो हमारे भगवान है, ये भगवान पूर्ण ब्रह्म है। एक जगह ही भगवान शंकर का पिंडी रूप से चिंतन करो, ध्यान करो, कोई निर्गुण सगुण साकार निराकार द्वैत अद्वैत विश्वाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचिन्ह भेदा भेद सब मत उसमें आ जाते। सबको मिलाकर जो परमात्मा का स्वरूप है विराट रूप भी उसमें है। अजय तो मजान दर्शन द्वारा कैसे दान बहुत विशेषता से वर्णन किया। ऐसे रूप की बात भगवान ने अभी भक्ति की कही सबरी के प्रति। एक विलक्षण बात है, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही और सावधान सुनो और धर्म मन माही। सावधानी से नवधा भक्ति ही कहता हूं सुनो और मन में धारण करो। धारण करने की आज्ञा देते हैं और अंत में कहते हैं कि सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो रहे। धारण की आज्ञा दृढ़ है, सकल प्रकार की भक्ति दृढ़ है तेरे तो दृढ़ है तो धारण करे क्या? और धारण करे तो दृढ़ कैसे है? तो एक बात विधि विलक्षण कही भगवान ने, वो ये कही कि भक्ति के नौ प्रकार होते हैं, उसको तुम दृढ़ धारण करो। तो सबरी भक्ति करने वाली थी, वो व्याख्यान देने वाली नहीं थी। व्याख्यान देने वाले अलग अलग समझते भक्ति कितनी प्रकार की है, उसे क्या क्या प्रकार है क्या है, ये तो व्याख्यान देने वाला वो काम है। भजन करने वाला का तो मस्त हो जाता है, उसको पता नहीं कितनी प्रकार की भक्ति होती है। वो सुते आ जाती है तो भक्ति नौ प्रकार की होती है। तो सावधानी सुनो धर्म जिनके एक हुई नारी पुरुष सगराचर कोई सो अतिशय प्रिय भावनी मोरे और सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो प्रकार। तो भगवान का भजन करने वाले भोले भाले सिद्ध से दिखते हैं, परंतु भगवान कहते सकल प्रकार भगति दृढ़ हो रहे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, शास्त्रों का विवेचन नहीं करती थी, भगवान लगी हुई थी। तो गुजराती पद में आया है, थाय से रे वालो भगति तने बस थाय से, मोटा मोटा मोने जनना आश्रम मुकीने, मोटा मोटा मोने जनना सावरी ने घेर जाय छे। बड़े बड़े ऋषि मनोग आश्रम छोड़ करके सबरी ने घेर जाय छे। सबरी को मेरे सबरी को है सबरी मेरी सबरी। इसका ये अर्थ मत लगा ना कि ऋषि मुनि भगवान को ऐसे नहीं लगते। ऐसे तो सब भगवान सब मम प्रिय सब मम पुजारी सभी प्यारे लगते हैं, परंतु सरल भाव सरल स्वभाव मन कोटि लाई यथा लाभ संतोष सुनाई। कपटघाट मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव नारायण उस भगत के लगे किनारे नाम, सरल स्वभाव सीधे सीधे स्वभाव से भजन करता है, अपने में कुछ जाने का अभिमान नहीं है, कुछ भी चाहिए ऐसे भक्तों से भगवान को प्यारा बहुत लगता है सीधा, जैसे बालक से वो प्यारा लगे। पंपा सरोवर कह ली ये बात दादाजी महाराज पूछेंगे तो मेरे प्रौढ़ तो नहीं सब ज्ञानी बालक शिशु समदास अमानी करो सुना तिनके रखवारी जीव बाले हीरा गए माता री। तो माता कोई बच्चा छोटा ही प्यारा है कि बड़े बेटे प्यारे नहीं लगते क्या? माँ को जिससे भी बालक प्यारे लगते है ऐसे भगवान ही लगते है, परंतु जो साधु साधु भक्त होता है वो फिर बहुत प्यारा लगता है। कई भाई बहन के मन में ऐसी बात हो हम तो उसे दर्जे के भक्त नहीं है छोटे है, तो छोटे प्यारे ज्यादा होते हैं। बारहवें अध्याय में यह भक्त से मैं प्रिय मुझे भक्त में प्रिय बताया, और ये तो धर्म्यामृतम मतमृतम यथोक्तम परिपासते श्रद्धाना मत परमा, ये श्रद्धा भक्ति पूरी लगते भक्तास्ते अतीव वे प्रिया अत्यंत प्यारे है। तो सोते साधारण होते भगवान को प्यारे बहुत होते हैं, इस बात अपने सज्जे होने से भगवान में लग जाओ, बड़े छोटे क्या है उनसे लग जाओ। छाते सब मोई मैं जग देखे जग तू भगवान देखे, और मोते अधिक संत कर लेखे संतों का देखे भक्तों का देखे ऐसा उस महाराज भी देखे मस्त हो जाए देखे। ऐसे नौ प्रकार की भक्ति भगवान ने बताई। गीत बोलो बात राजी हो गए गीत गीत अरुण खग अब शुभ होगी गत दीदी जी जात जोगी ऐसी कोमल से राति दीन दयाला कारण बने कृपा कृपा भगवान बिना कारण कृपा कर और वो कृपा करिए तात करम निजते गति पाई भगवान कहते जीतराज को तूने अपने कर्म से गति पाई है। पर हित बस दिन के मन माही जनक तिनका जग दुर्लभ कसुनाई दूसरे हृदय लिए तेरे प्राण दे दिए फिर कितनी ऊंची दर लगी है ऐसा तेरा काम किया है। मैं ऐसा नहीं करता तेरे गति देता हूँ ताज कर्म निजते गति पाई ऐसे संपूर्ण प्राणी मात्र के हित में जल की रहती रहती है प्रीति रहती है वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। सगुण निर्गुण दोनों की प्राप्ति में बताया नौ बारहवें अध्याय में बारहवें बताया भगवान मेरे को प्यारे लगते तो सर्वभूत ही तीर्था जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत होते मेरे को प्राप्त होते हैं ते प्राप्त होती मामे हुआ। पांचवा बताया लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीर कर्मसा छिन्नद्वेगा हितात्मान सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में रत रहने निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त है और सगुण को ब्रह्म प्राप्त हो जाते हैं। मात्र प्राणी का हित जिनके पर हित बस दिन के मन माही तनिका जग दुर्लभ कछु नाही ऐसे सबका हित चाहते हिट कर रहे मस्त रहते किसी का भी अहित किंचित मात्र नहीं होगा। सज्जनों कभी किसी का भी अहित मत सोचो दुष्ट है दुष्ट है तो भी भगवान के है और अभी दुराचारी हो जाए तो उनको समझो कि भगवान का अधिक प्यारा है। दोनों मंत्री अधिपति की मंदिर रहती है सुतो लाल नाथ ज्यादा लाल प्यार करने से बालक बिगड़ जाता है। जो भगवान के प्यारे हैं ये कसाई दूजे पापी दुराचारी है ये भगवान प्यार ज्यादा किया थोड़ा बिगड़ गए भगवान के हमारे प्रभु के है अब बिगड़ जाए सुधर जाए पर बेटा तो बेटा ही रहेगा चाहे कैसा ही हो है तो भगवान के सब भगवान के है। उमा जे राम सरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मई देखे ही जगत कासन कर ही विरोध निज प्रभु मई देखे ही जगत कासन कर ही विरोध भगवान को देखते सब सी आराम मई सब जगह जानी करो प्रणाम सूर्य जो पानी मस्त और पानी नमस्कार करते कौशल जी महाराज सब प्रियत पितर गंधर्व और रजनी चरण राक्ष राक्ष कृपा करे वो अवसर राक्ष रजनी चरण कृपा करे मेरे पर ऐसे में कुशल जी की तरह सबके प्रति ऐसा भाव हो हमारे प्रभु है प्रभु है प्रभु है प्रभु वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभा। भगवद गीता में गुणातीत के लिए नहीं कहा योगी के लिए नहीं कहा युक्तम कहा योगी को श्रेष्ठ बताया परम योगी बताया सहयोगी परमो मत्र बताया परंतु भक्त है प्रेम से सब जगह मस्तिष्क रहता है वो स महात्मा सु दुर्लभा सातवें अध्याय के 19वें श्लोक में ये बात आई है। चार प्रकार के भक्त बताए, आतो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, नौवें अधिकारी बताए। तो वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है, जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, अनेक रूप से प्रभु लीला कर रहे हैं। स्थावर जंगम जड चेतन एक पत्थर चूना थम्बा कोहरा आकाश सुखा असला लीला सुझा जलसा थलसा नबसा सो चूर है, परमात्मा का स्वरूप ऐसे कल्पना करता है। वो भगवान को बड़ा प्यारा लगता है, किसी में भी द्वेष नहीं है। अब तरह तरह आचरण करे हुए तो भगवान की लीला है। मैं भगवान के यहाँ देखो अयोध्या कांड भी आता है और जनकपुरी भी आती है और नकर नरकपुरी है महाराज लंकापुरी भी आती है। सब में रामायण है, सब मिलकर के रामायण है। ऐसे सब मिलकर के रामचंद्र है, रावण भी है, विभीषण भी है, भाई भाई दोनों भगवान के सब प्यारे हैं। भगवान भगवान ही है, सबको गति देते हैं, सबकी कृपा करते हैं भगवान। तो भगवान और भगवान के भगत ये दो ही बताए, स्वार्थ में तो सगल जग माई सुपन ऊपर परमार्थ नाई। सुर नर मन सबकी यह रीति, स्वार्थ राग करे प्रीति पद प्रीति पर हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधार। हेतु बिना बड़ा स्वार्थ है, सबका हित करते, सबका हित ही करते, संतों की यशस्वी। तो भगवान और भगवान के भक्त ऐसे होते, तो ऐसी भक्ति करने वाले भगवान को प्यारे बहुत होते हैं। वे सर्वप्रसन्न स्वभाव से भगवान को याद करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, मस्त हो जाते हैं। हमारे ठाकुर जी है बात, संत माधव सन महाराज हमारे ठाकुर जी को आशीर्वाद दे दो, हमारे लला ठीक रहे। ये ठीक है, सुंद मैया भगवान शंकर से सबसे मांगती है कि हमारा लला ठीक रहे, ये कृपा करो, कृपा करो। भगवान बड़े राजी होते, ऐसे भक्त राजी बहुत होते हैं। भगवान दुनिया का पालन भगवान करते हैं, भगवान का पालन भगत करते हैं। ऐसे भगवान देखो बड़ापन है कि भगवान के घर में कमी नहीं है, सबसे बड़े खुद है, छोटापन कमी है। जो अपना बच्चा सबसे भगवान को, तो भगवान को माँ मिली जो दुर्लभ है, भगवान को माँ मिलनी दुर्लभ, पिता मिलना दुर्लभ। तो कोई माँ बन जाए, कोई तकदीर बन जाए, कोई नंद बाबा, तो भगवान को बहुत अच्छे लगते। भगवान के घाटा है इस बात का, इस कमी है भगवान की, तो भगत पूर्ति करते हैं। भगवान के बाबा बन जा, भाई बन जा, सब बन के भगवान को लाड़ लगाते हैं। तो भगवान तो ऐसे पर राजी बहुत होते, बड़े प्रसन्न होते। भावग्राही जनार्दन जी मंदो वदति विष्णायो धीरो वदति विष्णवे। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। फलम तुल्य भावग्राही जनार्दन, वो भाव देखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं पढ़ाई नहीं करो, अशुभ बोलो, ये तात्पर्य नहीं है। बड़ी सरलता से जो बात गए, जो बालक गए तो तेरी बात सुने मुदित मन पिदर माता, जो भी सुना अलगरी करी माता पिता मोद मन भरे। ऐसे भगवान के साथ अभी बदमाश आया ना प्रसंग, चित्रकूट में जाकर बिराजे भगवान, तो ऋषि देवता आए, पहले पहले देवता आए। देवताओं ने कहा महाराज बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि इन्होंने सब हंस करके मंथरा को प्रेरित कर सरस्वती के द्वारा बनवास दिला दिया, इसमें देवताओं का हाथ था खूब। तो देवता राजी हो, हमारा काम ठीक हुआ, अब भगवान सब राक्षसों का नाश कर देंगे, हमारा ठीक कर दें। तो देवता राजी हुए, भगवान बहुत ठीक बात है। पीछे आए ऋषि मुनि तपस्वी हुए कि महाराज आपने बड़ा अच्छा किया, यहाँ आ गए बस ठीक है, बहुत अच्छा। उनको विदा कर दिए, जंगल में रहने वाले तो कहते नहीं कचपट नहीं पेट है, जो पाप करते दिशी भाषा चाहिए, रात दिन पाप करते हैं। लज्जा निवारने के पूरा कपड़ा नहीं मिलता, पेट भरने के लिए पूरा अन्न नहीं मिलता। ऐसे हम सब जीव जीव गण घाती रात दिन मारते ऐसे करने वाले। वे जब आते हैं तो रघुनाथ जी महाराज राजी बहुत होती, प्रसन्न बहुत होते हैं। तो वहाँ कहते उनमें बहुत सुपया तीन चार दुआ के तक घंटी मैंने नहीं किया, बहुत दूर तक उनका प्रश्न गोस्वामी जी ने कहा है, देवताओं का नहीं कहा, ऋषियों का नहीं कहा, भक्तों का नहीं कहा, इतना उनका बड़ा लंबा प्रकरण कहा है। कोर किरात बड़े प्यारे सदनता से, और बेगर हम बालक कुटुम्ब समेत हम आपके बालक है, आप कुटुम्ब आयुष देता आज्ञा देते संकोच मत करता हमारा। देखो हम हमारे सुना है या गिरी गुहा पन पर्वत जंगल तालाब सरोवर नदिया पग पग जोहा पग पग हम जानते हैं, रात दिन फिरते हुए जानते ही थे, वहाँ आपको ले जाएंगे, आपको शिकार के लाएंगे, आप ये करेंगे, ऐसे कह रहे हैं, बड़े सरलता से कह रहे हैं। अरे वो मना सब शायद लाते हैं, पंत फूल पर लाते हैं, फल बनाते हैं, अरब करते हैं, और कहते हैं महाराज ईंधन पात की रात मिटाई क्रियात में मित्रता करे तो ईंधन लागन रख दे और क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। अयोध्या वासी आए तो सबने सब दिया, मोल नहीं देते, और महाराज इसके ये गुण है, देखो इसमें ये साध है, इस कंध में ये गुण है, इसमें ऐसा मिठास है, इसका ऐसा परिणाम है, सबके गुण कह कर देते हैं और नित नहीं ना लेने के उसे भी हमारे मन में कहा महाराज ये रघुनाथ जी महाराज पधार गए और आपने हमारे को दर्शन दे दिए, ये रघुनाथ जी की कृपा से आप लोगों के दर्शन हो गए, आप सब लियो ये ज्यादा से ज्यादा महाराज हमारी सेवा क्या है कि लेन बसन बसन सुहाई आपके कपड़े कहीं पर रहे बर्तन कहीं पर रहे वो चोरी नहीं करेंगे, ये हमारी बड़ी सेवा है। देखो आने वाले कपड़ा बस सुना दे जाते नहीं देते, ये हमारी बड़ी सेवा है, ये करेंगे भगवान बड़े उनकी बातें सुन सुन राजी बहुत होते हैं, भगवान बड़े खुश होते हैं, तो बड़ा प्रकट कर भी ऐसे खुश हो रहे हैं कि आप आ गए बड़े कृपा कर दी आप, तो भगवान को ये सरलता है सीधापन बहुत प्यारा लगता है, सरल स्वभाव मन कुछ लाई जता लाभ संतोष सदाई, सरलता प्यारी बहुत लगती है। भगवान कहे निर्मल जन मन सो मोहि, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट सल सिद्र भावा, कपट सल सिद्र चतुराया मेरे वसी में लगते, ये मेरे वसी में लगी सीधा स्वभाव। तो भाइयों भगवान सीधे सरलता से मिलते हैं बड़े सुगम, जैसे माँ की गोदी किसके लिए नहीं है बताओ, कैसे छोरा हो काला कोई उठा बच्चा बढ़िया कबूतर सबूत माँ की गोदी सबके लिए, ऐसे भगवान का सरलता सबके लिए है, कोई कैसा ही ज्ञान हो भगवान की तरफ जाना चाहता है, तो ऐसे मालिक शिव सम्मत भगवान की प्यारा होता है, तो ये भगवान कह रहे हैं। तो और बताई मर्यादा की बात वो बताइए, एकदम ब्राह्मणों की बड़ी महिमा गई, ब्राह्मण ने देख वो कहा क्या था वो अब याद राक्षस काय गद्दे उदारा राम काय राम गद्दे उदारा और सबरी के यहाँ संपक धारा कबंध नहीं पाता तिलके हिसाब की बात है दुर्वासा मोहिनी निशापन पाप मिट गया, तो उनकी बात कहते देखो ब्राह्मण का तुम अपमान जाता सको हो कथा साप करता विप्र पूजी ऐसे गावरी संता किस तरह से हो ब्राह्मण है जो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे ब्राह्मण की बात। और फिर ताई देत गति राम उदारा सुपाई भी नारी नहीं सबरी के आश्रम पर उदारा, अब सबरी वो कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई नक्तिहीन नर सो है कैसा, कितनी बात बता दी जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई दस मते हुई, ये दस जिसमें गुण हो पर भक्ति नहीं है तो मेरे को नहीं आता, और भक्ति मेरे आज नीचे हूँ प्राणी नीचे भी हो मेरे को बहुत प्यारा लगता है। अब कोई के या तो ब्राह्मण की महिमा करते या भक्ति की, तो भगवान भाव की महिमा करते हैं, और ब्राह्मण की महिमा सब दुनिया के लिए कहते हैं तुम जो सदग्रस्त मेरे आचरण करो और ब्राह्मण का तिरस्कार मत करो कभी भी, ब्राह्मण तो कैसा ही होना अविद्य होगा सभी देव होगा ब्राह्मण हो माम की तनु अब फिर शुरू हुआ जाए, परंतु भगवान कहते मेरे को तो भक्ति प्यारी लगती है, जहाँ भक्ति की बात है वो ठीक है, विप्रात विशुद्ध गुण आधार बिंद नाभापादार बिंदु बिंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम बाबू तुम्हारा है बारह गुण से ही तो ब्राह्मण है, परंतु वो भाई भक्ति नहीं है तो सबसे सही तो नहीं भी मेरे को प्यारा लगता स्वपचम वरिष्ठम भगवान का भक्ति है, तो भक्ति में मत आता नहीं मैं तो मानू एक भक्ति ना जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई सब कुछ उड़े भक्ति ही है। तो भक्ति भगवान को बहुत प्यारी है। और वो ब्राह्मण की बात कही, वो परम मर्यादा है, शास्त्र मर्यादा है, ये मर्यादा का पालन करना चाहिए, मर्यादा का भंग कभी नहीं करना चाहिए, ये बात है उसका। और प्यारा है मेरे को भगत, तो भगत कोई ज्ञान और सबके सब भक्त हो सकते हैं। अभी बताया नौवें अध्याय में नौ प्रसाद पर रहे, साधन में कोई पीछे नहीं रहा। तो भगवान की भक्ति करने का सबको अधिकार है। देखो दुनिया में अधिकार तो अलग अलग गुण पद योग्यता आदि से राज में अधिकार मिलता है, पर माँ के गोदी के सब अधिकार, सब बच्चे अधिकारी है। ये धनवान है, गरीब है, अच्छा है, मंदा है, पढ़ा लिखा है, अपड़ है, कैसा है, क्यों हो। देखा जाए तो सबसे अयोग्य होता है वो माँ का प्यारा प्यार ज्यादा पाता है। कभी ये पढ़ा हो गया ये भूखा नहीं रहेगा, छोटा होता तो मेरी चिंता रहती है, और भोला भरा होता है बड़ा हो जाए, मैंने देखा है बड़ी अवस्था हो गई, पर भोला भोला तो माँ की बड़ी चिंता रहती है, वो सड़ा कौन भोजन कौन देगा, खाएगा कहा क्या होगा, बड़ी चिंता होती है उसकी। दुर्गी ने सब रखा लेगा मेरे प्रवृत्त ज्ञाने। तो सज्जनों मौज बन गई अपने को, तो कलयुग में हमारा जन्म हो गया है, बड़े तो हम नहीं हो सकते, छोटा तो है ही, इसमें कहीं जाए बड़ा तो क्या होता है, बड़ा का अभिमान करता है, बड़ा बड़ा होता है ना, बड़ा तेल में तला जाता है तब बड़ा बनता है बड़ा, छोटे बोझ करते हैं ये सब हाथ है, इसमें सबसे बड़ा ये तो अंगूठी नहीं पहनते, इसमें पहनते सूटी पहनते, इसे भगवान के दरबार में छूटेगा। यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, सदा से अनधिकाल से भगवान के दीन का आदर है। तो कैसी मौत की बात बढ़ गई, अपने तो मौत हो गई, सब मेरे प्राप्त हो जाते हैं। किम पुत्र ब्राह्मण पुण्य भक्त राजस दुराचारी बताया और पापियों ने बताए, फिर किम पुण्य कहा ब्राह्मण है, किम पुण्य ब्राह्मण भक्त और राजा राजा है ऋषि है। मानो ब्राह्मण हो जो भजन कर रहे तो सुगंध और सुगंध और विलक्षण बात है, परंतु नाता भक्ति का है वो ब्राह्मण पण का नहीं है, पर मर्यादा में ब्राह्मण की मर्यादा ठीक रखनी चाहिए। मर्यादा भग नहीं, सबके साथ खाओ पियो, सब करोगे सब के साथ रोटी बीटी एक बर्ताव करो, उन्नति करते हैं संसार में। प्रकृति की उन्नति, प्रकृति की एकता करने से प्रलय होता है, प्रलय में प्रकृति की साम्यावस्था होती है। तो आज करके एकता करते प्रकृति में, महाप्रलय में जा रहे हैं महाराज घोर। तो में एकता नहीं, एकता परमात्मा में एकता होती थी, मुक्ति होती है, और प्रकृति में समता होती है तो प्रलय होता है। तो ये मर्यादा से सब काम करो, रोटी बेटी आदि का बर्ताव सब तरह से मर्यादा पूर्व शास्त्र मर्यादा करो। पर कलयुग में वर्ण धर्म नहीं आश्रम साथी शुद्ध विरोध सब नर नारी, ये कलयुग की पहचान है। मैंने एक दिन कही थी बात, फिर कह देता हूँ दोबारा ही। ये तो आज लोग कहते हैं कि क्या पता शास्त्रों की बातें झूठी है, श्रुति विरोध रस सब नर नारी, शास्त्रों को नहीं मानेगा, वेदों को नहीं मानेगा, वर्ण धर्म को नहीं मानेगा, हम नहीं मानेंगे। बोलिए तो तुम्हारे शास्त्र सब झूठे हैं, कह शास्त्र में हमारे तो बहम हो जाता, आप झूठे कहते हो तो हमारे भी बहम हो जाता, अभी क्या पर सच्चा शास्त्र कहते हैं। परंतु आप ऐसे पैदा हो गए शास्त्र करने वाले और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले। आसाम गए थे तो वहां इतनी बात है, बहुत पुरानी बात है, 2000 से पहले की बात है अंदाजन। तो वहां बात आई ऐसी करते थे तो वे कहने लगे कि महाराज देखो ये आपके है ना भगत, आपके सत्संग ही ये मैत्रों से घृणा करते हैं, ये रासुतों से घृणा करते हैं, ये ठीक है क्या आप बताओ। वो बिल्कुल पाप की बात है, किसी से भी घृणा करना बड़ा दोष है, महापाप है, नहीं करना चाहिए। तो देखो ये देखो तुम्हारे स्वामी जी क्या कह रहे हैं, वर्ण धर्म मांगने वाले के प्रति कह रहे, देखो स्वामी कहते हैं ये बात, वो कैसे क्या कहता हूँ, घृणा करनी बहुत खराब एक बात है, परंतु ये तो ब्राह्मण करे, मैत्रों से घृणा तुम्हारों से घृणा करे, और आज के लोग ब्राह्मणों से और वेदों से शास्त्रों से घृणा करे, तो घृणा करना तो खराब है ही, परंतु ज्यादा खराब कौन सा है, ब्राह्मणों से घृणा करे तो ये क्या है। कि तुम्हारे साथ झूठे हमारे साथ झूठे हो जाते पर तुम लोगों ने सच्चे कर दिए। कलयुग आएगा तो ऐसे ऐसे पैदा होंगे तो 3.5 हाथ के प्रमाण आप लोग प्रत्यक्ष हमारे शास्त्रों को सच्चे करने वाले हैं। अगर अभी वर्ण धर्म मानते आश्रम धर्म मानते तो संदेह हो जाता, कलयुग तो आया कहते हैं ये तो मांग रहे हैं तो हमारा संदेह हो जाता है। आपने फिर खंडन करना शुरू कर दिया, अब हमारे दुख हो गए। बात सच्ची शास्त्रों की एक एक बात थी। आप लोग व्यापारी हो परखी लगा कर देख लेते हैं ऐसा माल है तो कलयुग में ये माल हमने देख लिया। आप लोगों के प्रमाण क्या है? प्रमाण आप लोग चलते फिरते बड़े प्रमाण हो आप तो ये देख कलयुग की लीला है ऐसा होता है तो होगा इस तरह से। कहते फिर आप क्या कहते हैं? हम तो कहते मर्यादा रखो। कहते कैसे? जब कलयुग में ऐसा होगा कह दिया तो कलयुग के अनुसार चलते हैं हम तो। वर्ण धर्म नहीं मानते, आश्रम नहीं मानते, रोटी बेटे को कोई बर्ताव नहीं, सबके खाओ पियो सबके साथ ब्याह करो, हम तो देखो ठीक शास्त्र के अनुसार चलते हैं। आप अभी कलयुग में सतयुग को लाना चाहते हो, ये शास्त्र से विरुद्ध काम करते हो। तो कलयुग में ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो वो हो रहा तो हम तो ठीक चलते हैं ना, शास्त्र के अनुसार चलते हैं। आप कहो सतयुग इतने तक बात लाओ, बात बढ़िया है आपसे। अब आप उत्तर सुनो। बद्री नारायण तरफ पहाड़ों पर बरसा जोर से तो तार आया कि गंगा जी के किनारे रहने वाले गांवों को सावधान कर दो, अभी बाढ़ आएगा तो उससे बह न जाए, पहले अपना जतन करो, पानी बहुत बरसा है पहाड़ों में, बाढ़ वाला है, ऐसा तार आ जाए तो फिर क्या करो? कि गांव वाले सब जाए गंगा जी के रेते में ठहर जाओ, भेड़ बकरी गाय भैंस माल अपना सारे गंगा जी किनारे रख दो। क्यों? के बाढ़ आने वाला है, समाचार आया है ना? अरे समाचार आया तो बचने के लिए आया, तो बहने के लिए आया है। शास्त्रों में बताया गया कलयुग में होने से सावधान ज्यादा रहना, इसलिए बताया है, करने के बताया कि कलयुग में ऐसा करो, कलयुग में भजन करो, ध्यान करो, सच्चाई का पालन करो, ये करो तो ये कहा है होगा ऐसा तो होगा क्या? बाढ़ आ जाएगा भाई, अधर्म की बाढ़ आवेगी, उसमें सब लोग घबरा जाएंगे। इस वास्ते तुम सावधान रहो कलयुग में। जाड़ा आ गए तब कहते हम तो समय के अनुसार चलते है, समूह से चल जाओगे मर जाओगे। गर्मी आवे तब गर्मी के दिनों में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ऋतु आई है समय के अनुसार चलो, पानी पियो तो गर्म पियो थोड़ा, पर ठंडी में मत रहो, घाम में रहो जहाँ ज्यादा गर्मी पड़े वहां रहो, क्यों समय गर्मी का आया है फिर ठंडी सेवन करते हो, और शीतकाल आवे तो फिर रजाई ओढ़ते हो घर में, बिल्कुल गलती की बात है। खूब ठंडा पानी पियो, गर्म भोजन भी नहीं करना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, जंगल रहना चाहिए, कपड़ा भी पहनना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार चलो, समय है ठंडी का या तुम गर्मी करते हो, ये समय के अनुसार चलो। अरे समय के अनुसार का मतलब रक्षा करो, ये तात्पर्य है शास्त्रों का, ये तात्पर्य है। तुम ऐसे करो समय को चलो, तुम राज खत्म हो जाओ, जी नहीं सकोगे, ऐसे आपका धर्म और ज्ञान और भक्ति में जीवन नष्ट हो जाएगा, ऐसा समय आया है तो सावधान रहो, बड़ी सावधानी से मरण धर्म आश्रम धर्म का पालन करो। कलयुग में बहुत कम रह जाएंगे तो ये भगवान ने होने की बात बताई, करने की नहीं बताई है कि कलयुग में ऐसा तुम करो। भजन करने वाले कलयुग में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, उनकी ज्यादा महिमा गाई है व्यास जी आदि के मार्ग में, तो अपने बड़ी सावधानी के साथ करो, फिर अन्याय मत करो, पाप मत करो, ऑपरेशन कर रहा है कटा देना, गर्भपात करना महान हत्या है, बड़ी भारी। मैं तो जहाँ जाता हूँ प्रार्थना कर देता हूँ, भिक्षा लेता हूँ घरों से, पर जिन घर में गर्भपात किया हो उसका पानी भी मत पिलाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने प्राय त्याग पर स्मृति में लिखा, जो ब्रह्म हत्या का महान पाप चार पात्र बनाया है, महिला पान का और सोने की चोरी का और गुरु पत्नी गमन का और मदिरापान, गुरु पत्नी गमन, सोने की चोरी, ब्रह्महत्या, ये चार महापातक है। महापातक के लिए कहते हैं कि यत पापम ब्रह्महत्याया द्विगुणम गर्भपातने, जिसे गर्भपातन करते हैं उसका दुगुना पाप है। अंग्रेजों के समय में गर्भपात करने वाले को 7 वर्ष की कैद होती थी, आज जो सरकार से प्रबंध है इसके लिए कि नाश करो ये कलयुग की बात, तो ऐसा करो तो माता और बहनों बड़ा भारी अन्याय होगा, बड़ा हत्या होगी। सन घट गया है फिर घटते गए, ज्यादा हो जाए तो अन्य क्या खाएंगे हम, गेहूं कम हो गए तो खेती कौन करेगा, बिना खेती की जमीन बहुत पड़ी है, हम हमारे दो और हम दो एक और हमारे एक, तो 1,500 तो पहले हो गया, ना तो हम दो और हमारे दो का क्या 1,000 रहे, अरे मरे हुए कहां से आएंगे, नहीं तो उनमें से ही मरेंगे, खत्म हो जाओगे, वंश नष्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा भाई, ऐसा करना बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी पतन है, इसलिए बचो और अपने आप को बचाओ और को बचाओ, कृपा करो और शोर में पद फैलाओ कि भाई ऐसा पाप मत करो, अन्याय मत करो, महान दोष लगता है ब्रह्मचर्य से भी दुगुना पाप होता है, नारायण नारायण जैसे बचो और भगवान में लगो, सच्चे हृदय रामायण का पाठ करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो, पूजा करो, रात दिन इसमें लग जाओ, जमाना बड़ा खराब आया है, बचो बचो बचो अपने नारायण नारायण नारायण। गोस्वामी जी महाराज की रचना विचित्र है, एक तो बात मैंने पहले ही बताई थी कि अयोध्या कांड है वो सबसे पहले रचा, इस बाल कांड और संपूर्ण की गई, तो अयोध्या कांड में गुरु वंदना पहले आई है, पहले बाल कांड में गुरु वंदना है और हमें गुरु वंदना नहीं है। अब सुंदर कांड चला तो सुंदर कांड में दोहा नहीं है, आरंभ में छंद चले, छंद के बाद में चौपाई है सीधी, तो कारण क्या है, ये चलते चलते चौपाया चलते चलते दोहा आता है तो विश्राम होता है और फिर चलते फिर दोहा विश्राम कर फिर चल देता है, फिर सोट रहा जब विश्राम हो गया फिर चौपाई चल देती है। तो भगवान जब महाराज हनुमान जी जाने रहे तो बीच में मैनाक पर्वत ने विचार किया कि जाते हैं तो समुद्र का रूप है ना वो श्रमहारी परिश्रम नहीं हो गए, थोड़ा विश्राम कर रहे, तो हनुमान जी महाराज ने उसको स्पर्श किया और ठहरे नहीं कि राम काज के बिना वहां काम वही कहा विश्राम, भगवान का काम जब तक न हो जाए तो मेरे विश्राम कहाँ है, क्यों राम काज करने को आतुर, भगवान का काम करने के लिए आतुर रहते थे, जैसे क्षुधातुर हो जाए भूख लग जाए जब ऐसे पिपासा लग जाए तो जल के लिए आतुर हो जाता है, बालक जैसे माँ के लिए आतुर हो जाता है, ऐसे हनुमान जी महाराज भगवान का काम करने के लिए आतुर रहते है हरदम, दूसरे तो काम करने में परिश्रम मानते है और वो तो जैसे प्यास के लिए आतुर त्रातुर हो उसको जो जल मिल जाए तो उसमें आराम होता है, इसी तरह से हनुमान जी महाराज को जैन जी का काम मिलने पर बड़ा आराम मिलता है, तो विश्राम नहीं किया तो गोस्वामी जी कहते भाई हम भी विश्राम नहीं करेंगे, सीधी विश्राम हो जाए दो है सब में दो आसोर था दो आसोर तक है चौपाई है जाम बंद के वजन सो है तो चल पड़े तेजी से, और दूसरे चौपाई का है चौपाया है यहाँ पर चौपाया काम किया हनुमान जी महाराज, सब चारों पदों से चलते हैं मनुष्य चलते दो पगों से, बालू बंदर है सब चारों पगों से चलते हैं, तो चौपाया चौपाई नहीं चले अपने चलो ऐसे ही फिर क्या करना है, ऐसा बड़ा सुंदर कांड है बड़ा सुंदर है, जैसे अयोध्या कांड में चरित्र भरत जी महाराज के उन चरित्रों के बारे में ऐसे ही सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज का चरित्र है, इस वास्ते हनुमान जी के इष्ट रखे और काम न कोई पूरी करना चाहे तो हनुमान चालीसा और सुंदर कांड इनका पाठ करे, इस पाठ से बड़े प्रसन्न होते हैं हनुमान जी महाराज, तो रामचरित्र सुनने को रसिया, राम जी का चरित्र सुनने में रसिया है, तो परमात्मा में प्रेम चाहते तो रामायण हनुमान जी को सुनाओ, हनुमान जी को लाल आसन बिछा करके और भगवान तस्वीर रख दे और हनुमान जी को सुनाओ महाराज आप सुनो थोड़ी थोड़ी देर के महाराज देखो महाराज सुनो देखो मैं रामायण सुनाऊ, ऐसे रामायण सुनाया कर दो हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। राजी होते हैं, कोई रामायण सुना दे प्यासे उधर भी हो तो राजी हो गए। इसमें कहना क्या, भगवान राम राम सत्य सर्वे को रसिया है। इस तरह से भगवान के नाम सुनाने से, शंकर भगवान को ही नाम सुना हुआ, नाम जब करते ही हो, परंतु भगवान शंकर को राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे सुनाओ और मस्त हो जाओ भगवान की तरह से खुश हो जाए। राम राम श्री सुवर्ण लागे जाने उमा जगतपति जागे। और तुम को राम नाम नजर आती सादर जब वो अनंगर आती। बस जी कहा महाराज आप रात दिन आदर से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते ही रहते हैं। इसलिए बात पूछिए कौन है कैसे आप राम लिए, तो ये राम नाम से बड़े राजी होते हैं हनुमान जी महाराज और शंकर भगवान। तो शंकर भगवान राम जी के है, सेवक भी है, सखा भी है और स्वामी भी, स्वामी सखा से पी के। तो हनुमान जी महाराज शंकर भगवान ने विचार किया कि राम जी की सेवा बन जाए कुछ हमारे से, बड़ी अच्छी बात। तो सेवा बने तो सेवा के लिए हनुमान जी अरूप धारण किया, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महादेव बंदन। शंकर के पुत्र शंकर का स्वरूप है, हनुमान जी शंकर का अवतार है। तो सेवा करने में रुचि से ही जब रूप ही धारण किया सेवा के लिए, तो राम काल करियो का आतुर होना ही चाहिए। और अपने को याद नहीं है कुछ कर सके ऐसा याद नहीं है, सब काम किया ठीक है। 11 रुद्र है, 11 रावण के 10 है माथा, तो 10 माथा तो उसने दे दिया, 11 रुद्र रह गया बाकी, माथा 10 ही गया। तो भरवा दिया, हम तो अपने आप सेवा लेंगे तुम्हारे से, तुम नहीं चढ़ाते हो तो हम लेंगे तुम्हारा सेवा। न रावण सहस्त्र में आ जाए, रावण आ जाए तो मेरे सामने नहीं टिकते, ऐसे जोर से गर्जना की है और तरन धमकाए, ऐसा शिक्षा दी है रावण को, ऐसी तरह से समझाया है। विनती करो जोर कर रावण, हाथ जोर देता हूँ। रावण सिंह जी का भक्त था तो सब समझाते ठीक तरह से, तुम मेरे भक्त हो कर क्या करना है, अच्छी तरह से समझाया और ऐसी चतुराई से काम किया। युद्ध का काम है, युद्ध के समय बैरी की जो बात है वास्तव तो वो सब जान लेनी चाहिए, कहाँ खजाना है, कहाँ इनकी सब दर्द दर्द मिलते हैं, कैसा अस्त्र शस्त्र है और किस तरह से योद्धा काम करते हैं, उन सब कहा रहना है, मकानों को सब वो खराश फिर करके रात्रि के समय ऐसे घूमे, ऐसे देखा है जगह जगह महिलाओं को देख लिया, विमान पुष्प विमान में जाकर के उसमें सब खब खब कर लिया, ऐसा पुष्प विमान है ऐसा है, और सब उसका मर्म जान लिया। जो युद्ध करने तो अच्छी तरह से विजय करने में बड़ी बात काम में आवेगी, ऐसे सब खोज लिया। और एक बड़ी विचित्र बात हुई है, ये जब देखते थे तो महाराज ब्रह्मचारी है, ये हनुमान जी महाराज बड़े ब्रह्मचारी, तो रात्रि में जाकर के सबको देखा और बड़ी सुंदर सुंदर नाग कन्या देव कन्या ऐसे ऐसे वो विवाह किया है, रावण के बहुत ऐसी सुंदर सुंदर स्त्रियां थी। तो सुंदर स्त्री देखे तो देखे भी माता जी है, गाय सीता जी है, पास में जाग दिए सोती है, दूर जागर बालू की खबर आए मुंह सूते सूते मुंह मेरे गंध आती है, ये नहीं है सोती होती, ये सीता जी नहीं है, सीता जी सो नहीं सकती, सीता जी देखा तो नहीं पहले, हनुमान बिल्कुल देखा नहीं, अब कैसे पहचान है, ऐसे सब जगह ढूंढा, ढूंढते ढूंढते मन में आया अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और स्त्रियों को सोती हुई देखता हूँ, सोती हुई कोई अंग खुला हो गया, कोई खुला नहीं लग गया ऐसा दिखता है, तो ये तो ठीक नहीं किया भाई हमने, ये तो गण ठीक नहीं है, उसको हो जाते फिर बता दो स्त्रियों को देखा ठीक नहीं, कहते मैं स्त्री हूँ देखता ही नहीं, मैं तो माँ को देखता हूँ, फिर लग गया निसंग हो गए, स्त्री को मैं कहाँ देखता हूँ, मेरे माँ को देखता हूँ, ये माँ है, एक माँ है, ये माँ है, ये माँ तो नहीं है, तो माँ नहीं है, मैं तो माँ को देखता हूँ, माँ को ढूंढता हूँ, ऐसे सब देखा। और मैं बड़ी तेज वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज गणनाता जी देखने पर ठीक मंदिर ऐसा वर्ण आया है, भगवान रामचंद्र जी गए, रामचंद्र गुण बनने लगा, श्रुति सीता का दुख आ गया, वह रामचंद्र जी का वर्णन करते हैं, तो इस तरह का सुंदर वर्णन किया राज भगवान के सब अंगों का चरणों से लेकर मस्तक सब भगवान के स्वरूप का वर्णन किया ठीक तरह से सब अंगों का अलग अलग कड़े में आश्चर्य आता है, लज्जा भी होती इतनी बात। ऐसे सब राम जी के अंगों का वर्णन किया इसी तरह से, और कहते भी किस तरह से क्या है, तो इस तरह से वर्णन किया मशहूर खुश हो गए भगवान, और तो इस तरह से राम जी का वर्णन किया। तो सीता जी ने वो सुना तो देखा कि ये बहुत जानकार है, ये ऐसे सीता जी का वर्णन किया है वहां जाकर सीता जी के सामने राम जी के सामने, तो ऐसे ऐसे ये याद करता है, तो रेखा में रेखा रहती है बीच में जल चला जाता है ऐसे कि सीता जी का ऐसा हाथ नहीं है, ऐसे सेवा हाथ है उसमें ऐसे नहीं जाता पानी जाता है, ऐसे ऐसे वर्णन किया है राम जी के सामने। तो राम जी के विश्वास में सीता को देख कर आया है, और सीता जी को विश्वास में राम जी को देख कर आया है, तो वर्णन करने में बड़े चतुर है। जब अयोध्या गए हैं राम जी के कहने से कि देखो निगाह करो, अगर ठीक राम राज्य करता है भारत सो की तरह से, तो अपने क्या है कोई हर्ज नहीं, वो राज्य करता रहे। राम जी ने प्रचार किया ऐसा, तो वहां जाकर के वर्णन किया तो वहां रूप धारण कर गए, वो कृष्णंदावे में भी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए हैं, कई बार दर्शन भी रूप रूप धर गए। सती जी को जब सती है पार्वती रूप से बनी है, तो उस समय में उनको भी सुपने में कि मैंने एक ब्राह्मण को उपदेश दिया महाराज, हनुमान जी थे ब्राह्मण करके सुपने में उपदेश दिया था, तुम जाकर तपस्या करो, माँ से कहकर माँ ऐसे तपस्या करने का महाराज विप्र रूप ऐसे उपदेश दिया है। तो ऐसे ब्राह्मण बन करके सब काम करते हैं हनुमान जी महाराज, विभीषण थोड़ा मिले तो वहां पर ऐसी विलक्षण बात करी है, और स्मरण से तो विभीषण से पहचान करी, तो कितनी चतुराई से काम किया है। पहले लंका में प्रवेश होने लगे तो लंकनी थी, ब्रह्मा जी ने लंका को दसा, तो लंकनी को पहले बात रचा और कहा कि इसकी रक्षा करो, उनको कह दिया था वरदान भी दे दिया था कि विकल हो से कपिशे मारे तब जाने से खत्म हो जाएंगे। तो ये जार बजे तो लंकनी रोक लिया, छोटा सा रूप धार लिया, तो बाप का छोटा सा अजन कलविंग कलविंग रूप धारण किया, मिली का रूप धारण किया, ऐसे छोटा सा रूप कलविंग गांव में चटका हो ना गांव में चिड़िया छोटी, ऐसा रूप धारण किया। तो जाने लगे लंका ने पकड़ लिया, लंका ने पकड़ लिया था लंका को मुक्का मारा, इधर में मुक्का मारा तो गिरी खून बहने लग गया, और खुशी बड़ी खुश हो गई। लंका ने कहा कि तात स्वर्ग अपवर गो में धरिय तुला आएगा हम तूल नता ही सकल मिल जो सुख लव सत्संग, तात स्वर्ग का सुख जितना स्वर्ग का सुख है वो सब का सब इकट्ठा कर लिया जाए, और अपवर्ग सुख मुक्ति का पाप और फंदर बंधन भय और मोह नहीं रहता, ये पाप पकड़ गए पाप